souvent. Mrs. Molly, Mrs. Chepke, susni. Ще те нарисува благодарните си устни. Ще те нарисува. Десет пръщите възток. Ще те нарисува. Ще започна от лицето. Ще опиша край ветроки. Ще наподобя косите на ликуващ водопад. Ще те върна на челото, на очите ти ще падна и на устните ти тънки дълго-дълго ще се спра. Ще започна от лицето, ще опиша край как профил, ще наподобя косите на ликуващ водопад. Ще се върна на челото, в очите ти ще падна и на устните ти тънки дълго-дълго ще се спра. Искам да те нарисувам, не се смолим. Месец четка с усни. Ще те нарисува благодарните си усни. Ще те нарисува. Десет пръщчета за сто. Ще те нарисува. И ще стана красива, като никоя красива. И такава ще те помня до последния си ден. Красива, като никоя красива, и такава ще те помня до последния си ден. Твоя дом прозорецът не спи. пред нас като звезда. Обичта, изпълвани с надежда, че край нас ще бъде радостта. Всички по света, твоя дом, прозорецът крепи. Чакаме да топне леко, там е за любов гори. Черни ветрове, пълки в шефи се събрани, прясно сирене и староша. Думите малко не разбрани, слушам аз и нями голова. Устам вещ в българското слово, а не мога да усетя сам, как се ражда този странен говор за човек от щастие люля. Субтитры сделал DimaTorzok. Стават юноши на вас. сдържана държава. Приемаш устава и строг, за подвиг време не остава, до подвига остава срок. И само формула с пози, находка харче против рак. И само гипсов или бронзо, ти мога да се върнеш пак. В безпощадните държави си, почуващи от смехове, от спорове и от невдравици, от грехове и стихове. Прощавай палавните странни дна, рой недовършени неща. Ужасно е, че идва граница, разделяща ни с младостта. И смисли си за всички клетви, че има връщане назад. Не можеш все да бъдеш мал. Прощавай палавните странни дна, рой недовършени неща. Ужасно е, че има граница. Let's на вида асфалта, вънтящи мълчани, рисува децата сега. Рисува комети, снежанки, полани, игра не видя до сега. Защо потрепери? Right.